w Londynie. Powód: napięcie polityczne. Po decyzji Brytyjczyków, by zablokować chińskiej firmie telekomunikacyjnej Huawei dostęp do budowy infrastruktury piątej generacji. TikTok ma już swoje biuro w Wielkiej Brytanii, ale chciałaby, aby Zjednoczone Królestwo stało się światowym centrum jego działalności. Teraz te plany stoją pod znakiem zapytania. To miała być globalna siedziba, centrum działalności TikToka na zachodzie, 3000 miejsc pracy, ale na razie nic z tego. Powód: szerszy geopolityczny kontekst, tak w języku dyplomacji ujmuje to informator tygodnika Sunday Times. A chodzi o decyzję Londynu, by nie dopuścić innego koncernu do budowy sieci 5G. To cios dla Huawei? Teoretycznie właściciel TikToka ByteDance to inna firma. Teoretycznie, bo w tym tygodniu ambasador Chin w Londynie Liu Xiaoming mówił tak. Temu, jak potraktowaliście Huawei, blisko przyglądać się będą inne chińskie firmy. Stosunki na linii Londyn-Pekin coraz bardziej napięte. Jutro w Izbie Gmin kolejne oświadczenie szefa dyplomacji Dominika Raba. Według brytyjskich mediów niewykluczone, że Londyn zawiesi wykonywanie traktatu ekstradycyjnego podpisanego z Hongkongiem. O czym z Londynu relacjonował Adam Dąbrowski. Przez cały dzień niemal wszędzie, z wyjątkiem północnego wschodu, możliwe są burze, także z gradem i ulewnym deszczem. Ostrzeżenia synoptycy wydali dla województw w pasie od Pomorza Zachodniego przez ziemię lubuską, Wielkopolskę, Łódzkie, Świętokrzyskie, aż po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Miejscami może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura przeważnie od 25 do 28 stopni, tylko na Kujawach i Kaszubach jeszcze cieplej, do 29. Ochłody można poszukać nad morzem i w górach, około 20-23 stopni. W tych rejonach pokazują termometry. Wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 15:06. Gość Polskiego Radia 24. A kolejnym gościem Polskiego Radia 24 jest redaktor Karol Gac z portalu dorzeczy.pl. Witam pana, panie redaktorze. Dzień dobry, pani redaktor, kłaniam się. Panie redaktorze, dziś jest trzeci dodatkowy dzień szczytu przywódców Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o tematy, które są elementem tej długiej, przeciągającej się już dyskusji, to przede wszystkim są to kwestie podziału środków z tak zwanego Funduszu Odbudowy, a także dyskusja o tym, czy jeśli chodzi o pieniądze z Unii Europejskiej, to powinny być one przyznawane bardziej w systemie grantów, czy bardziej w systemie pożyczek. Jeśli chodzi o system pożyczkowy, to optują za nim kraje północy. Mówi się o tak zwanej skąpej czwórce. Inne kraje są zwolennikami systemu grantowego. Jeśli chodzi o Polskę, to europoseł Zbigniew Kuźmiuk na antenie Polskiego Radia 24 mówił, że Polsce zdecydowanie bliżej do koncepcji krajów południa. Czego możemy się spodziewać? Ile będą trwały te negocjacje i czy zakończą się one na tym posiedzeniu? Jak na razie jeszcze czekamy cały czas na ich wznowienie. Mamy już 3-godzinne opóźnienie. Czy też będzie potrzebne jeszcze jedno posiedzenie? Jeżeli tak, to kiedy? Ja myślę, że absolutnie nie należy się spodziewać tego, że dzisiaj te negocjacje zostaną zakończone. Sam fakt, jak pani redaktor powiedziała, że dzisiaj trzeci dodatkowy dzień szczytu, pokazuje, że te negocjacje są żmudne, idą trudno, o czym zresztą mówią przywódcy poszczególnych państw. Znaczy widać wyraźnie, że tutaj nie ma zgody, no niemal w każdym aspekcie, bo pani redaktor wymieniła oczywiście kilka obszarów, w którym te zdania są różne, ale przecież do tego jeszcze trzeba dołączyć kwestie praworządności, czy też powiązania funduszy z praworządnością, kwestie neutralności klimatycznej, no tak naprawdę... Przywódcy unijni różnią się we wszystkim, co tylko mogą, zwłaszcza ten podział północ-południe jest bardzo widoczny, ale tutaj te koalicje kształtują się w zależności od obszaru, więc ja się absolutnie nie spodziewam, żeby dzisiaj przywódcy państw Unii Europejskiej doszli do porozumienia. Jeżeli chodzi o kolejny szczyt, no to już jest kwestia wtórna, kiedy tak naprawdę do niego dojdzie. Wydawało się, że te negocjacje przed tym szczytem Rady Europejskiej, że one idą dobrze, że przynajmniej jest jakiś konsensus albo jakieś kruche porozumienie szersze, no ale ten szczyt chyba rozwiał tutaj marzenia tych, którzy liczyli, że uda się już porozumieć. No jeżeli nie ma zgody jeszcze co do tego nawet, ile ten budżet unijny ostatecznie ma wynieść, jak on ma być dzielony, w jakiej formie, jak on tak naprawdę ma wyglądać, no to tak naprawdę jesteśmy w punkcie wyjścia. De facto nie ma zgody niemal na jakieś podstawowe fakty, a dopiero na jakieś kwestie dodatkowe techniczne, więc ja spodziewam się, że chyba jeszcze długa dyskusja przed nami, zwłaszcza, że widać wyraźnie, że te negocjacje bardzo często są stawiane na ostrzu noża. No jeżeli są państwa, które sprzeciwiają się powiązaniu funduszy unijnych z praworządnością, w tym oczywiście jest Polska, ale również Węgry, co Viktor Orbán bardzo mocno podkreśla, no i mamy kwestię weta, Z drugiej strony prezydent Francji Emmanuel Macron, który też bardzo mocno optuje za tym rozwiązaniem. Moim zdaniem zresztą sprzecznym z traktatami, ale to jest jakby na marginesie. No i wreszcie mamy kwestię tego, ile ten budżet ma wynieść. No, mamy tą grupę krajów oszczędnych albo skąpców, w zależności kto jak je nazywa, kontra kraje południa, które domagają się większego budżetu, kwestie właśnie podziału. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No to byłby truizm w tym przypadku, biorąc pod uwagę, że cały szczyt dotyczy budżetu unijnego, ale widać wyraźnie, że te tarcze są bardzo, bardzo mocne, no i ten konkurs jest daleko. Panie redaktorze, jeśli chodzi o kwestię wiązania funduszy europejskich z praworządnością, Patryk Jaki, eurodeputowany reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, w takim bardzo mocnym wpisie tytułowanym Veto o muerte, czyli veto albo śmierć, tłumaczył, dlaczego dla Polski jest to niekorzystne i co tak naprawdę oznacza to powiązanie funduszy europejskich z praworządnością. Natomiast pytanie, na ile to jest realne zagrożenie? Polska, która jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, zyskuje nowych sojuszników, już nie tylko Węgry mają tutaj swoje uwagi, ale także warto zwrócić uwagę na to, że jeszcze przed rozpoczęciem szczytu wydawało się, że Angela Merkel, a przypomnijmy, że Niemcy zaczęły 1 lipca prezydencję w Unii Europejskiej, będzie starała się ciążyć ku kompromisowi. Więc jak to jest z tym powiązaniem praworządności i budżetu? Czy to jest realna groźba, czy też jednak jest to coś, co zostanie odsunięte, nawet jeżeli będzie miało miejsce po długich negocjacjach? Co by pan obstawiał? Wiem, że trudno wróżyć z fusów. Trudno wróżyć z fusów i gdybym ja miał obstawić cokolwiek, to wydaje mi się, że mimo wszystko to rozwiązanie nie zostanie zaakceptowane, ono nie wejdzie do użytku i moim zdaniem to będzie bardzo, bardzo dobra decyzja. Znaczy ja podzielam to stanowisko, które zaprezentował Patryk Jaki w swoim wpisie, ale również to reprezentuje polski rząd. Znaczy to tak naprawdę nie chodzi o praworządność, to chodzi po prostu o politykę. Moim zdaniem to ma być bat, tudzież pałka na państwa, między innymi Europy Środkowo-Wschodniej, które ta pałka ma być używana przez państwa silniejsze, potężniejsze Europy Zachodniej, głównie oczywiście Niemcy i Francja. Bo jeżeli przyjrzymy się, co zapisano w kwestiach praworządności, albo raczej co zaproponowano, to zobaczymy, że tak naprawdę tam w tych definicjach mieści się wszystko, bo to jest tak bardzo płynna definicja, albo definicja tak ogólna, która w dodatku będzie subiektywna, nie będzie to żadnych kryteriów obiektywnych, że to po prostu będzie bat, którym potem będzie używany przy różnych okazjach. Moim zdaniem groziłoby to wymuszaniem pewnych decyzji na rządach poszczególnych państw, tu groźbą właśnie, że jak się nie podporządkujecie, to nie dostaniecie pieniędzy, pomijając już, że moim zdaniem to jest w ogóle sprzeczne z traktatami, pomijając już też kwestię, że przecież takie mechanizmy istnieją, tylko trzeba mieć jednomyślność. No więc wydaje mi się, że w ostatecznym rozrachunku nam do tego nie dojdzie. Ale wiemy doskonale, że negocjacje czasami potrafią czynić cuda i być może te niektóre państwa przynajmniej się wyłamią. Mam nadzieję, że polski rząd podtrzyma tutaj swój sprzeciw, podobnie jak rząd węgierski. I nawet jeżeli będziemy mieli razem z Węgrami tylko w dwa państwa to zablokować, no to mam nadzieję, że tak się stanie, ponieważ moim zdaniem to byłby bardzo niebezpieczny precedens i bardzo niebezpieczny mechanizm, który gdyby to weszło w życie. Jeśli chodzi o wiązanie praworządności i funduszy europejskich, dosyć ciekawe jest tutaj stanowisko polskiej opozycji. Myślę między innymi o liście skierowanym przez Sylwię Spurek. Jak pan to skomentuje? Przez europosłankę Sylwię Spurek. Pani poseł Sylwia Spurek, ja mam wrażenie, że ona trochę żyje w alternatywnej rzeczywistości. Znaczy czytając, obserwując jej jakoś w mediach społecznościowych, ja bardzo często się zastanawiam, czy aby na pewno Sylwia Spurek reprezentuje Polskę i polskie interesy. No tutaj oczywiście jest to trochę kwestia retoryczna, ponieważ no, biorąc pod uwagę, no wiemy doskonale, z jakiej partii pani Sylwia Spurek jest eurodeputowaną. Wiemy, że ona ma swoją, można powiedzieć, własną, indywidualną agendę. Dużo bliżej jest jej dla niej kwestia ochrony praw zwierząt i tak dalej, i tak dalej. No mam wrażenie czasem, że to jest taka lewica bardzo aktywnie wojująca, bardzo skrajna. I wręcz można powiedzieć, że tutaj uznająca za prawa człowieka, prawa zwierząt. Ale wracając do kwestii praworządności, no to jest kolejny wpis i kolejny głos Sylwii Spurek, aby właśnie ukarać rząd polski, ale również Polska. No tyle, że ona się zwróciła bezpośrednio do Charlesa Michela, czyli do przewodniczącego Rady Europejskiej z tą sprawą. Jest to moim zdaniem oczywiście rzecz skandaliczna i moim zdaniem no to jest działanie w tym przypadku na szkodę własnego państwa. Niestety, i mówię to ze smutkiem, no, nie jestem jakoś szczególnie zaskoczony, wręcz można powiedzieć, że to jest kolejna tego typu inicjatywa Sylwii Spurek, kolejny głos Sylwii Spurek, więc w tym przypadku to nie dziwi, no bo niestety już się chyba trochę przyzwyczailiśmy do tego rodzaju narracji głosu, ale przecież to nie jest odosobniony przypadek. No, politycy Platformy Obywatelskiej też przez długi, długi czas przekonywali, namawiali Brukselę czy to do sankcji, czy do większego zaangażowania w sprawy Polski. Teraz być może trochę to się zmieniło po wyborach prezydenckich, no Sylwia Spurek nieprzerwanie prowadzi własną krucjatę, która, jak powtarzam, jest moim zdaniem ze szkodą dla państwa polskiego, dla Polaków, dla obywateli, a nie dla Prawa i Sprawiedliwości, jak zapewne chciałaby Sylwia Spurek. No niestety, moim zdaniem, to jest skandaliczne działanie. No ale cóż, Sylwia Spurek wybrali tacy, a nie inni wyborcy, reprezentuje być może w ich, ciężko mi to komentować. Niemniej jednak, no, moim zdaniem słowa i gest co najmniej skandaliczne, co najmniej, bo żeby nie użyć tutaj mocniejszych sformułowań. Może nie używajmy już tak mocnych sformułowań, zwłaszcza, że godzina emisji jeszcze dosyć wczesna. Panie redaktorze, chciałam pana zapytać, skoro zaczęliśmy mówić o polskiej opozycji, o to, co stało się w piątek. Rafał Trzaskowski zakłada Ruch Obywatelski, mówi Solidarności. Nieoficjalnie politycy Koalicji Obywatelskiej mówią o przyciągnięciu samorządowców, ale także tych z mniejszych miejscowości, o przyciągnięciu NGO-sów oraz szeregowego Kowalskiego. Jaka będzie przyszłość tego ruchu? Czy w ogóle będzie jakaś przyszłość? Czy ten projekt wypali? Szerokie bardzo zagadnienie, więc po kolei. No, trzeba pamiętać o tym, że wybory prezydenckie zamknęły nam cykl wyborów, do następnych wyborów ponad 3 lata, więc trudno będzie utrzymać platformę taką mobilizację wyborców, jak do tej pory to miało miejsce, bo teraz żyliśmy od wyborów do wyborów i łatwiej było testować nowe rozwiązania. To, co zaproponowano, nie jest niczym nowym. Platforma już testowała kilkukrotnie. Budowa koalicji europejskiej czy budowa koalicji obywatelskiej była tym samym. Też gdyby się cofnąć o kilka miesięcy i posłuchać tego, co mówił Grzegorz Schetyna, a teraz to już trochę nawet więcej niż kilka, ale kilkanaście miesięcy, no to Grzegorz Schetyna też mówił o potrzebie poszerzenia Platformy Obywatelskiej o nowe środowiska, o samorządowców, o organizacje pozarządowe. Wszystko dokładnie to samo, co słyszeliśmy w Gdyni. I moim zdaniem to oczywiście jest próba, po pierwsze, jakiegoś wykorzystania politycznego poparcia, jakie otrzymał Rafał Trzaskowski. Po drugie, być może w jakimś stopniu przyciągnięcia wyborców Szymona Hołowni, a przecież jemu jest blisko do Platformy Obywatelskiej, jak się okazało, po pierwszej turze wyborów, również jego wyborcom. No panie redaktorze, ale on już ma własny ruch Polska 2050. To nie za dużo tych ruchów na polskiej scenie politycznej? A ja myślę, że w ogóle za dużo tych ruchów, biorąc pod uwagę, że mamy wakacje. Myślę, że Polacy to teraz trochę myślą o czym innym. Ale wracając jeszcze do Gdyni, ważne jest to, że...